başında cemşalı, vay sevdalı, sevdalı, sevdalı. Sen ol başımın tacı, belalım. Sen ol başımın tacı, belalım. Gözlerin benim olsa, vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. İstemem dünya malı, belalım. İstemem dünya malı, belalım. Vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Nedir senin hallerin, belalım? Deniz dalgası gibi sevdalım. Yalpa vurur şanların, belalım. Başına şal takıya, vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Pencereden bakıya, belalım. Pencereden bakıya, belalım. Ela gözün endamın, vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Cümle alemi yakıya, belalım. Cümle alemi yakıya, belalım. Vay sevdalı, sevdalı, sevdalım. Nedir senin hallerin, belalım? Deniz dalgası gibi sevdalım. Yalpa vurur canların.